albo jeżeli kto chce wziąć jakiś większy kredyt, przynajmniej radykalnie ograniczony. To naprawdę duże pchnięcie do przodu. W pierwszych 3 latach po narodzinach dziecka rodzice będą mogli liczyć na tak zwany rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli 12 tysięcy złotych. Bo jak mówił premier Mateusz Morawiecki, jednym z filarów Nowego Ładu jest program prodemograficzny. Oprócz 500+ i 300+ dodajemy kolejny komponent w naszej polityce, komponent koncentrujący się na małych dzieciach. To rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Polski Ład zakłada także podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 tysięcy złotych i likwidację tzw. umów śmieciowych. Założenia programu mają być zrealizowane w ciągu 2 lat. Z każdym dniem poprawia się sytuacja pandemiczna. Wczorajsze dane to prawie 3 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. To mniej o prawie 2 tysiące niż w ubiegłą sobotę. Optymistyczne dane przekładają się na luzowanie covidowych obostrzeń. Możemy już przebywać na świeżym powietrzu bez maseczki, ale w maseczkach musimy nadal podróżować, na przykład w pociągach. Choć i tam są zmiany. O szczegółach Aleksander Przoniek. Od jesieni zeszłego roku w pociągach obowiązywał limit 50% zajętych miejsc, co oznaczało, że przewoźnicy mogli sprzedawać jedynie połowę dostępnych biletów. Jak mówi rzeczniczka państwowego przewoźnika PKP Intercity Katarzyna Grzduk, teraz sytuacja uległa zmianie. W pociągach PKP Intercity zajęte będą mogły być wszystkie miejsca siedzące do leżenia i sypialne. Jednocześnie dalekobieżny przewoźnik utrzymuje obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich pociągach. Wszystko po to, aby ściśle kontrolować poziom zajętości miejsc na każdym odcinku podróży. Na pokładach pociągów nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Z poprawy sytuacji epidemicznej cieszą się także Niemcy. Współczynnik zapadalności na COVID-19 ustabilizował się poniżej 100 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Stąd i tam luzowanie obostrzeń. Co się zmieni, o tym Wojciech Osiński. Poprawa sytuacji epidemicznej stwarza możliwość łagodzenia restrykcji sanitarnych. Niektóre landy zamierzają złagodzić obostrzenia w nadchodzącym tygodniu. W Szlezwiku-Holsztynie obiekty turystyczne będą otwarte od poniedziałku. Tydzień później swoją działalność wznowią hotelarze w Bawarii. Eksperci z Instytutu Roberta Kocha zwracają jednak uwagę na różnice regionalne. O ile na przykład w Berlinie wskaźnik zachorowalności wynosi 67, o tyle w Turingii 132, przy czym ma tendencję spadkową. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Za nami noc muzeów. Przed placówkami kultury ustawiały się kolejki chętnych do zwiedzania. Nie inaczej było w muzeum na warszawskim Pawiaku. Sceny z życia okupowanej Warszawy i opowieści o historii miejsca kaźni Polaków. Ten trudny rozdział historii Polski mogli tej nocy poznać odwiedzający. Była też szansa, by wysłuchać poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wersji wokalnej. Oto jest chwila bez imienia. Drzwi się wygięły i zgasły. Bardzo zachęciła mnie moja córka tutaj. Też nie była i chciałyśmy zobaczyć i zwiedzić. Historia, no. Jestem ciekawa właśnie, co się tu wydarzyło. Jesteśmy ze Śląska i właśnie korzystamy z tej możliwości, że można tutaj zwiedzić, zobaczyć, jak tu ludzie byli traktowani, katowani. Chciałabym zrozumieć, co te osoby tutaj przeżyły. Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Przede wszystkim osoby, które do nas przychodzą w czasie nocy muzeów, nam zależy, żeby to miejsce chociaż przez chwilę zobaczyli i w późniejszym czasie wrócili ponownie w to miejsce, żeby to miejsce odpowiednio odkryć, zrozumieć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela niestety pod chmurami. Słońce wyjrzy jedynie na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim. Deszcz na Śląsku. 16 stopni w Gdańsku, 15 w Zielonej Górze, 18 w Rzeszowie, 17 w Poznaniu, do 20 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. W pierwszej godzinie naszego spotkania zapowiadałam, że będzie to bardzo kobieca audycja. No i w tej godzinie z muzyką ojca opery narodowej i reformatora muzyki kościelnej XIX wieku, czyli ze Stanisławem Moniuszką, ze słowami Adama Mickiewicza spotka się głos Kasi Moś. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, zielone złoci drzewa, gdzie wieńcem bluszcz rubiny dawne stroi, gdzie buja thank you. byś ty ze mną była. Słyszeli państwo te fale płynące Wisły, Bałtyku, szum morza, szum jodeł górskich? Ja przynajmniej tak to słyszę. Znasz li ten kraj? Najnowszy singiel będący zapowiedzią wyjątkowego wydawnictwa Polskiego Radia. Album Moniuszko 200. Mateusz Moś, Mateusz Kołakowski, orkiestra Auxo pod ręką Marka Mosia i Kasia Moś, która jest naszym dzisiejszym gościem. Witam Dzień cię pięknie. Dobry, witam wszystkich bardzo gorąco. Kasiu, nasi słuchacze świetnie znają twórczość Stanisława Moniuszki, no dzięki 200. rocznicy urodzin. Mm-hmm. Były aranżacje pieśni w stylu hollywoodzkim, interpretacje Urszuli Dudziak. Włodka Pawlika. Włodka Pawlika, tak. Wykonania klasyczne, no ale takiej propozycji to jeszcze nie było. Symfoniczna, prowadzona z rozmachem aranżacja, jazzowa interpretacja, odważna, piękna, długo przymierzałaś się do muzyki Moniuszki, czy dojrzewałaś do niej, czy to był impuls? Muszę przyznać, że to był impuls trochę taki zapoczątkowany przez tatę, ponieważ przypomniał mi nam o tej rocznicy, o 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, a wiedział, że gdzieś wewnątrz mnie od lat kiełkowała takie marzenie, aby twórczość któregoś z wybitnych polskich kompozytorów przenieść na język muzyki bardziej popularnej, na język piosenek. Mhm. I kiedy tata zasugerował nam, aby może zająć się twórczością Stanisława Moniuszki, to my po rozmowach z dwoma Mateuszami, Mateuszem Mosim i Mateuszem Kłakowskim, stwierdziliśmy, że to jest rzeczywiście doskonały pomysł. Pojechaliśmy do Akademii Muzycznej, wypożyczyliśmy 268 pieśni, skserowaliśmy je i zaczęło się w mieszkaniu w Bytomiu gorące przeszukiwanie i wertowanie stron i wybór pieśni. Początkowo było to 9 pieśni, bo pierwsze koncerty zagraliśmy z Elbląską Orkiestrą Kameralną na Żuławach, a potem dopiero przyszedł czas na Auxo i potem przyszedł czas jeszcze na dobór 2 pieśni do sali właśnie Nospru na ten koncert. Ja myślałam, że w rodzinie muzycznej to Moniuszko brzmi od zawsze. U was się słuchało w domu klasyki? U nas słuchało się klasyki, ale muszę przyznać, że ja nigdy nie byłam wielkim fanem twórczości Stanisława Moniuszki i tak naprawdę oprócz oper wydaje się, że nigdy też do końca nie znałam tych pieśni. Ja nawet z racji tego, że chodziłam do szkoły muzycznej, bo wiele osób pisało do nas, kiedy my na YouTube wrzuciliśmy po koncercie Prząśniczkę, a że to moje tam wspomnienia z dziecięcych lat, że śpiewało się i uczyło się tej pieśni w szkole, a teraz taka nowa wersja, że strasznie się to podoba, a u nas w szkole muzycznej w Bytomiu nie śpiewało się tej pieśni. Nigdy się jakby twórczością Stanisława Moniuszki w żadnym stopniu prawie, że nie zajmowaliśmy. Oczywiście tam na historii muzyki, to gdy rozmawialiśmy o epoce romantyzmu, to oczywiście Stanisław Moniuszko funkcjonował jak najbardziej, ale muszę przyznać, że ta muzyka wydawała mi się trochę taka, nie wiem, patetyczna, ale kiedy zagłębiliśmy się w te pieśni i tak naprawdę myślę, że Stanisława Moniuszkę pokochałam właśnie przez to, jak Mateusz Moś i Mateusz Kołakowski skomponowali te pieśni i jak je zaaranżowali. Ja w to się wgłębiłam i uznałam, że tam jest tak wiele dobra i tak wiele piękna i naprawdę muszę powiedzieć, że dzięki temu ten kompozytor stał się nam wszystkim niezwykle bliski. Czyli to oni trochę muzycznie, dwaj Mateusze, prowadzili cię po tej muzyce Moniuszki? Tak, jak najbardziej. Oczywiście ten wybór pieśni to była nasza praca, naszej trójki, ponieważ ja też wokalnie musiałam poszukać takich, gdzie powiedzmy, chociaż te pierwsze zwrotki będę w stanie podać, zaprezentować tak, jak one są zapisane w nutach. Pewne dźwięki, których nie byłam w stanie zaśpiewać, to sobie zmieniałam. Ale żeby też nie było tak, że po prostu nie będzie w ogóle Moniuszki w Moniuszce. Jeżeli chodzi o aranżację, o kompozycję, to mogą tam być pewne motywy, które są charakterystyczne, ale zależało nam na tym jednak, aby to był nowy świat, aby to był współczesny świat, aby to był nasz świat, nasze inspiracje, aby każda z tych pieśni była odrobinę z innej bajki, ale jednak, żeby chociaż te pierwsze zwrotki były Stanisławem Moniuszko. Słyszymy oklaski w każdym utworze, ponieważ album Moniuszko 200 to zapis i CD, i DVD koncertu w sali NOSPR w Katowicach. Miałaś chwilę zastanowienia, czy to nie za odważne propozycje? Szczerze powiedziawszy, chyba nie. A dlaczego nie? Ponieważ pamiętam, co dla mnie jest ogromnie ważne i co dało mi jakąś taką, powiedzmy, pewność, że to jest naprawdę coś takiego wartościowego, z czego wydaje się, że będziemy dumni. Pamiętam, kiedy na pierwszej próbie, jeszcze z Elbląską Orkiestrą Kameralną, w Elblągu właśnie, przyjechaliśmy na pierwszą próbę i po raz pierwszy usłyszałam dźwięki zagrane przez żywe instrumenty, przez ludzi. Kiedy usłyszałam pierwsze dźwięki brzuski, bo od niej zaczęliśmy próbę, i kiedy dostałam gęsiej skórki, to wtedy zrozumiałam, że wow. Że to kocham chyba, Moniuszkę. Tak, że to chyba zadziała. Skoro ja tak mam, słysząc to już po raz któryś, ale po raz pierwszy z orkiestrą, i mam taki stan emocjonalny i tak to działa na całe moje ciało, na cały mój organizm, to wtedy zrozumiałam, że to chyba jest fajne. Kum i kuma. My soul. kuma, bardzo energetyczna Kasia Moś i Stanisław Moniuszko w duecie. Premiera albumu Polskiego Radia odbędzie się 21 maja. Moniuszko 200. Na płycie znalazły się i najbardziej znane pieśni Moniuszki, ale obok nich te mniej znane. A jaki miałaś klucz, czy mieliście klucz wyboru? No bo przecież ten śpiewnik domowy tych pieśni, jak powiedziałaś, jest 1 200 000. Tak, 1 200 000. Pamiętam, Mateusz wertował strona. Który Mateusz? Mateusz Kłakowski, pianista, tak? I zaczynał grać. Potem ja, podgrywał mi melodię danej pieśni i tak naprawdę, jeżeli od razu usłyszałam, że coś w tych dźwiękach jest, co na mnie działa, że od razu pojawił się jakiś pomysł, to mówiliśmy, tak, to jest ta pieśń. Wiedzieliśmy, że chcemy na pewno Prząśniczkę, że chcemy Znaszli ten kraj. I tak naprawdę to były dwa utwory, których byliśmy od początku pewni. No i jeszcze Spać mi kazali, którego wcześniej nie znałam, ale od razu wiedziałam, że to będzie pewnie jedna z moich ulubionych pieśni, bo taka najbardziej wzruszająca. I ten tekst tam jest też taki poruszający bardzo. I strasznie lubię śpiewać ten utwór, ale nie wiem, czy najbardziej, chociaż może nie, no bo każdy jest jednak tak zupełnie inny i wyrazowo muszę pokazać się z różnych barw w każdym z tych utworów. Tak. Ale bardzo lubię też Kozaka osobiście. Ach, ten Kozak. Bo on jest taki, kultowy. Tak, on jest taki, pamiętam, usłyszałam po raz pierwszy tą kompozycję, aranżację stworzoną przez Mateuszy, to mówię, kurczę, no to takie jest, takie trochę jak Eryka Badu, takie soulowe. Ja mówię, ale fajne, naprawdę. To zaprezentujemy Państwu, skoro ulubiony to ulubiony, Spać mi kazali, ale zanim. Śpiewnik domowy, tak nazywa zbiór Stanisław Moniuszko. No i tu zaczynają się schody, bo jedni muzykolodzy twierdzą, że tak dlatego jest nagrany, żeby można było śpiewać te pieśni, no powiedzmy na takiej XIX-wiecznej domówce, a inni twierdzą, muzykolodzy, że nie, to zupełnie nie o to chodziło i że to są bardzo trudne pieśni dla solisty. Jak ty je odbierałaś? Trudne, łatwe, wymagające jednak? Na początku wydawało mi się, że bardzo trudne. Mówiłam do Mateuszów, kurczę, że trochę chyba powinniśmy zmienić tonację. Ja mówię, nie wiem, czy ja to zaśpiewam, nie wiem, jak mój głos będzie tam gdzieś w tych górach brzmiał, ale muszę przyznać, że w zasadzie w żadnej z tych pieśni nie zmieniliśmy tonacji. Wszystko zostało tak, jak jest w oryginale. I rzeczywiście na początku wydawało mi się, że nie wiem, czy będę w stanie to zaśpiewać w taki jakiś interesujący sposób, bo wiedziałam, że to wykonawczo jest piekielnie trudne, że to nie są takie interwały blisko siebie, tylko bardzo często te skoki są jednak duże i też trzeba znaleźć jakiś sposób wydobycia dźwięku, aby to zgrabnie przedstawić. Profesor Urszula Kryger, kiedy opowiadała nam o swoich studentach w klasie śpiewu klasycznego, mówiła, że właśnie w tym roku moniuszkowskim zadała im zadanie, aby wszyscy zapoznali się z pieśniami i wyszukiwali te, których jeszcze nie znają. Że Moniuszko dla śpiewu klasycznego jest absolutnie wzorem. Ty jesteś absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej. Czy na jazzie też sięgaliście po klasyków? Muszę przyznać, że nie. Ja chyba nigdy nie sięgałam po klasyków na jazzie, jeżeli chodzi o klasykę, taką klasykę, muzykę klasyczną. Czyli to było takie spotkanie z klasyką twoje, jakby pierwsze poważne, jeśli chodzi o wokal. Tak, chociaż właśnie z panią Urszulą Kryger spotkałyśmy się w Pasji według świętego Marka Pawła Mykietyna i to było moje takie pierwsze zetknięcie się ze śpiewaniem takiego dzieła. Ja śpiewałam tam w dwóch częściach. W trzeciej części, co prawda, było to bardziej takie moje, ponieważ to był taki rockowy zaśpiew bardziej, ale w piątej części tej pasji zostawałam ja, pani Urszula Kryger i chór. I to była taka przeplatanka. I pamiętam, ja bardzo długo się do tego przygotowywałam, bo nawet, żeby trafić w ten dźwięk bez kamertonu, z którego miałam zacząć, żeby nie zafałszować i przede wszystkim ta presja też tego, że to takie wielkie wydarzenie, takie wielkie dzieło, tacy cudowni soliści i chór, i orkiestra. Ja miałam wtedy 23 lata, ale to też wspominam jako taki jeden z piękniejszych momentów mojego życia, bo czułam się po tym koncercie, po tych paru koncertach, które zagraliśmy, spełniona, bardzo spełniona i szczęśliwa. Otwierało cię to na szersze perspektywy, szerszą skalę muzyczną? Tak, i zrozumiałam, że bardzo lubię wyzwania. że pomimo tego, że gdzieś wewnętrznie bardzo się tego bałam czy podołam, ale jednak to, kiedy człowiek czuje, że bardzo musi się napracować, to potem jest ogromna satysfakcja z tego, jeżeli to oczywiście wyjdzie. Wyszło. Jakoś. Stanisław Moniuszko, spać mi kazali. Gdybym była w mojej krainie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mateusz Moś, Mateusz Kołakowski, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod batutą Marka Mosia, no i oczywiście Kasia Moś i Stanisław Moniuszko. Praca z rodziną ułatwia sprawy, czy wręcz przeciwnie, jest bardziej wymagająca? Z jednej strony myślę, że jest bardzo przyjemna. Ja zawsze pracę z moją rodziną wspominam bardzo dobrze i bardzo, bardzo lubię wspólnie tworzyć i potem stać na jednej scenie i muzykować. Z Mateuszem pracujemy już od ładnych paru lat. Z orkiestrą AUKSO też znamy się od wielu lat. Od dziecka. Od dziecka, tak, oni nas znają. I jeździliśmy wspólnie na festiwale takie, które orkiestra miała w takim klasztorze pokamedulskim nad Wigrami. Przez ponad chyba 20 lat ten festiwal tam trwał i to były też piękne chwile, więc znamy się bardzo dobrze. My jesteśmy, można powiedzieć, jak taka wielka rodzina. Jedynie za Mateusza to bardziej stresuje się na przykład niż za samą siebie i zawsze chcę, żeby się nie zestresował, że chcę go być takim wsparciem przed każdym koncertem dla niego, bo chyba jestem taką trochę, pomimo tego, że młodszą, to jednak starszą siostrą nadopiekuńczą względem niego, ale ja zawsze powtarzam, że Mateusz to jest tak wspaniały człowiek i tak wrażliwy facet, tak zdolny i tak twórczy i z jednego Mateusza i z drugiego jestem bardzo, bardzo dumna, bo naprawdę zrobili coś pięknego. Ja jestem tam tylko takim małym sobie ziarenkiem, które... No, bez którego nie byłoby płyty. Kto ma głos decydujący na scenie? Ty? Czy dyrygent? Brat? Tata? Chyba wspólnie, ale gdzieś myślę, że pewnie rządzi tata. Jako dyrygent w tej sytuacji. Tutaj tata jest takim człowiekiem. Ale akurat jeżeli chodzi o ten projekt, to pamiętam, że miał jedynie zastrzeżenia do tego, w jaki sposób śpiewam i sugerował, jeżeli chodzi o brzuskę. Powiedział, że powinnam bardziej śpiewać to takim góralsko-białym głosem, bardziej zdecydowanie nie bać się tych pierwszych dźwięków, bo tam są dosyć duże skoki. Ja też sobie wymyśliłam, że pierwszy fragment zwrotki śpiewam w górnym rejestrze, a potem przechodzę jakby oktawę niżej i to już jest dosyć nisko, bo chciałam jakby prowadzić taki, że liść prowadzi dialog z brzuską. Tak sobie to wymyśliłam i to było dla mnie dosyć trudne i ta sugestia taty uważam, że była bardzo trafiona i bardzo mi pomogła, bo tak ten utwór zdecydowanie lepiej brzmiał, kiedy to było zaśpiewane mocniejszym głosem, pewniejszym głosem, bardziej takim w stronę góralszczyzny. To wracamy do kultowego utworu Moniuszki, do kultowej pieśni Kozak. Niesamowite wykonanie, zupełnie inne niż te klasyczne, czasami patetyczne, ale też znalazła się jedna, rzeczywiście jest taką hollywoodzko-żołnierską opowieścią. A twój Kozak o czym opowiada? To jest taki utwór, który myślę, że czerpie z tego, co kochamy najbardziej. Przynajmniej co ja kocham najbardziej. To jest właśnie ten mój świat muzyki soulowej, którą tak naprawdę najchętniej bym śpiewała, najchętniej bym wykonywała i najchętniej bym dzieliła się z publicznością. Uwielbiam ten taki rodzaj wydobycia dźwięku, takiego luzu. W tym utworze jest taki właśnie amerykański luz. Pamiętam, jak po raz pierwszy odsłuchałam tego nagrania z koncertu z Nospru, to nawet trochę się, szczerze powiem, wzruszyłam tym utworem. Stoi jawór zielonieńki, ginie kozak w obcej stronie, kozak młodziusieńki. Ginie w obcej stronie, śmierć mi oczy tuli. proszę ciebie, moja miła, donieś tą maturę. Thank you. budujesz most pomiędzy epoką Stanisława Moniuszki a XXI wiekiem, pomiędzy klasyką a nowoczesnością? Mam nadzieję, że to jest taki właśnie most, że to jest pokazanie tego, jak powiedzmy średnie młode pokolenie może przełożyć tamten język na język współczesnego świata, na język współczesnego muzyka, na język współczesnego wokalisty. I myślę, że też jakąś wartością, tak mi się przynajmniej wydaje, mam taką nadzieję, jest właśnie to, że każdy z tych utworów pokazuje trochę inny świat, pokazuje trochę inne nasze inspiracje. W pewnych utworach słychać inspiracje Mateusza Kołakowskiego, który jest wybitnym pianistą jazzowym, w pewnych utworach może bardziej moje inspiracje, a w pewnych Mateusza. No i mam nadzieję, że to publiczność pokocha i że państwo pokochają tę płytę. Mam taką nadzieję. Płyta jest piękna. My już ją mamy. Premiera 21 maja w Polskim Radiu. Kiedy wrzucaliście na stronę Prząśniczki, Prząśniczkę, mieliście taką niepewność albo ciekawość w sobie. No, co to będzie? Chcieliśmy się podzielić tym projektem, bo bardzo go sobie ukochaliśmy. Ale a spodziewaliście się, że absolutnie, publiczność no, oszaleje? W ogóle to jakby te liczby wyświetleń rosły z każdym dniem, to dla nas było no, piekielnym zaskoczeniem, bo zawsze wydawało się jednak, że oczywiście pozostaje gdzieś taka może naiwna, nie naiwna, ale okazuje się, że może wcale nie naiwna wiara w to, że czasem jeżeli coś się spodoba, to nawet bez promocji jest w stanie z ust do ust, z rąk do rąk być przekazywane i rosnąć w siłę. I tutaj tak się wydarzyło, bo przecież ten projekt nie miał żadnej promocji, to było po prostu, to dla nas jest do dnia dzisiejszego taka niezwykła sytuacja. Teraz już Prząśniczka ma ponad 2 miliony wyświetleń i wiele osób nam mówiło, słuchajcie, no to w klasyce, znaczy wiadomo, że to nie jest klasyka do końca, no ale jednak Moniuszko, to gdzieś jest klasyka. Więc mówią, że w klasyce, słuchajcie, to się prawie nie zdarza. No 2 miliony, mówię, naprawdę? No tak. I tak jak wszyscy strasznie się tym zachwycali i my osobiście też się zachwycaliśmy tym, że jest jakaś w tym chyba wartość. I do tego jeszcze ten język taki średnio zrozumiały w tej chwili, no bo kto dzisiaj wie, kim jest Prząśniczka albo Przędziono. Ale piękne, że mieliśmy taką alternatywną wersję okładki, którą Mateusz Kołakowski zrobił. Ja to muszę kiedyś wrzucić na swoje social media, jak to ja siedzę w stroju takiej babuszki, mam tylko wklejoną głowę przy wrzecionie. Myślę, że ta okładka mogłaby zrobić furorę. Muszę ją kiedyś udostępnić, bo jak absolutnie prosimy. Jak Mateusz mi to wysłał, to śmiałam się przez 3 dni. Myślisz, że taka transformacja utworów Moniuszki to jest właśnie szansa dla niego we współczesnej muzyce, we współczesnym świecie? Mam taką nadzieję. Wiem, że po koncercie w Nosprze wielu moich młodych fanów, którzy gdzieś kojarzą i lubią moje piosenki bardziej muzyki rozrywkowej, pisało do mnie, tudzież podchodziło po koncertach i mówiło, że w życiu nie spodziewali się, że polubią taką muzykę, że w ogóle pójdą na koncert na przykład, gdzie będzie grała orkiestra, że zawsze wydawało im się, że ten świat jest trochę dla nich niedostępny, że ten świat jest trochę dla nich niezrozumiały, że jest za bardzo ambitny i wiele tych młodych ludzi mówiło, że tak nam dziękują za to, że otworzyliśmy im trochę nowe wrota do nowego świata, który tak bardzo sobie ukochali i że okazuje się, że ta klasyka i ci kompozytorzy nie są tacy straszni, że tą muzykę klasyczną można podać też w taki sposób, żeby była bliższa sercom i duszom wszystkim. Więc to jest takie bardzo pokrzepiające, że można jednak tych młodych ludzi też w jakimś tam stopniu troszkę edukować, jeżeli można tak powiedzieć, i otwierać na świat, który wydawał im się po prostu dla nich gdzieś zamknięty. To może warto byłoby zmienić nazwę z muzyki poważnej właśnie na jakąś inną. Właśnie. Może poszukajmy. Może tak, może właśnie to jest, może to jest trochę dla wielu ludzi przerażające, że to jest poważne, że to jest coś, co... Albo dla starców. Albo dla starszych, szacownych. Tak, szacownych starców, że to... No czyli to... budujesz mosty między klasyką a nowoczesnością. Kasiu, jak długo pracowaliście nad tym albumem? Pracowaliśmy bardzo długo, około 9 miesięcy, ale to był też pierwszy czas... To takie prawdziwe dziecko. Tak, prawdziwe dziecko. To był też taki pierwszy czas dla jednego i dla drugiego Mateusza i pierwsze takie zetknięcie się z tak dużą formą komponowania czy aranżowania na tak duży skład. A jakiego Moniuszkę po tych 9 miesiącach wcześniej nieznanego odkryłaś? Czego się o nim dowiedziałaś? O nim jako człowieku, dla siebie. Tak naprawdę w ogóle dzięki temu projektowi w ogóle go poznałam, w ogóle sobie o nim przypomniałam, w ogóle go odkryłam, bo oczywiście znałam, ale to z jakichś dziecięcych lat, Moniuszko, Moniuszko, to tam, tak jak wiadomo, czasem w szkole się przechodzi przez tych kompozytorów, zdecydowanie, jeżeli chodzi o na przykład okres, epokę romantyzmu, no to Gustav Mahler był moim no zdecydowanie takim faworytem, bo te harmonie i symfonie były dla mnie takie wzniosłe i to jakoś bardziej na mnie działało zdecydowanie, niż jakaś może ta taka jakaś patetyczność właśnie. Stanisława Moniuszki jakoś tak kojarzyłam go z taką patetycznością, a tutaj dzięki temu odkryłam, że ta muzyka jest bardzo poruszająca, że te melodie są bardzo, bardzo piękne. Z jednej strony proste, ale wzruszające. Myślisz, bardzo. Że z nut, z muzyki można wyczytać kompozytora? Ciekawe pytanie. Myślę, że na pewno można wyczytać jego wrażliwość. A jaka jest twoja Prząśniczka? Bo Prząśniczka generalnie jest to utwór rozrywkowy, lekko złośliwy, lekko zabawny, ale na pewno nie jest to poważna, dramatyczna historia o miłości. Właśnie miałam powiedzieć, że u nas jest dramatyczny. No właśnie. Że możliwe, że ja wszystkie swoje jakieś dotychczasowe doświadczenia, jakieś relacji może międzyludzkich, to jest jakoś podświadomie, to myślę, że te wszystkie doświadczenia po prostu potem wpływają na to, jak dane słowo, nawet nie skupiając się nad jego znaczeniem, organizm wyśpiewuje. I jak ja teraz słucham Prząśniczki, to na pewno jest bardzo dramatyczne. To na pewno jest jak opowieść o osobie, która chyba no już przez mam trochę wiosen, więc coś w tym życiu przeżyła i czegoś doświadczyła. W związku z tym może właśnie to przetłumaczenie na język nowoczesny jest metodą na Moniuszkę. Bardzo ci za to dziękujemy i twojej całej ekipie muzycznej. Kasiu, to zaproś swoim głosem jeszcze na tą premierę. Gorąco zachęcam państwa do odsłuchania, tudzież zakupienia naszej płyty Moniuszko 200. Będzie nam niezwykle miło i mam nadzieję, że ten materiał przypadnie państwu do gustu i sprawi tyle radości, ile praca nad nim sprawiła nam. Kasia Moś, Mateusz Kołakowski, Orkiestra AUXO pod dyrekcją, pod ręką Marka Mosia. Kasiu, bardzo ci pięknie dziękujemy i co, zostawimy słuchaczy na zamknięcie naszej opowieści z Prząśniczką, no bo jak inaczej? Bardzo dziękuję i proszę tylko się, nie wiem, nie przejąć aż tak tym dramatyzmem. Dziękujemy raz dziękuję jeszcze, bardzo. Kasia Moś. Pozdrawiam, dziękuję. idzie przędza, wesoło dziewczynie pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się tobie, widź, ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Polscy biskupi postanowili zająć się uregulowaniem na nowo wystąpień duchownych w mediach, zwłaszcza w internecie. Jednak same przepisy nie wystarczą. Trzeba formacji niezbędnej nie tylko duchownym, chcącym głosić Ewangelię w sieci, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Kodeks prawa kanonicznego mówi jednoznacznie, że pasterze Kościoła posiadają prawo i obowiązek czuwać, by wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerbku przez słowo pisane lub użycie środków społecznego przekazu. Dlatego mogą domagać się, aby otrzymywali do wcześniejszej oceny to, co ma być wydane przez wiernych na piśmie, a dotyczy wiary lub obyczajów, jeśli mają to być wypowiedzi w imieniu Kościoła. O ile taka uprzedzająca troska o merytoryczną zawartość podawanych jako katolickie publikacji jest możliwa w sieciowych przedsięwzięciach prowadzonych przez kościelne instytucje, o tyle przy innych inicjatywach pojawia się poważny problem. Jak uprzedzać błędy zawarte w internetowych postach czy filmikach, jeśli są publikowane przez księży lub świeckich, którzy uważają, że mówią w imieniu Kościoła? Czy duchowny, który zamierza na Facebooku umieścić komentarz do czytań mszalnych albo odnieść się do jakiegoś kościelnego dokumentu, powinien najpierw posłać jego treść do zatwierdzenia przez kurię? Pyta ksiądz Artur Stopka i zauważa, że jest to nie tylko nierealne, ale i śmieszne. A następnie wyraża troskę, żeby w walce z patologią i nadużyciami, których faktycznie pod tym względem w sieci nie brak, nie skomplikować działania tym, którzy od lat wykonują dobrą ewangelizacyjną robotę, docierając także do tych, którzy znajdują się na peryferiach, mają liczne wątpliwości i tym podobne. Przydałyby się natomiast narzędzia pomagające trzymać się ortodoksji. Pokusa spłycania i wypaczania Ewangelii oraz nauczania Kościoła w pogoni za oglądalnością jest w świecie internetu ogromna, czytamy w Przewodniku Katolickim. Kraje Unii Europejskiej są na dobrej drodze do wyszczepienia 70% dorosłej populacji do końca lipca. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania planują osiągnąć to miesiąc wcześniej, pisze Maciej Legutko w Gościu Niedzielnym. W tym samym czasie kolejne opóźnienia notuje program COVAX, który zajmuje się dystrybucją szczepionek w najbiedniejszych krajach globu. Nierealny okazał się plan zaszczepienia do końca roku minimum 20% dorosłej populacji każdego kraju świata. Dostęp do szczepionki zaczyna pokrywać się z mapą nierównego dostępu do takich dóbr jak żywność lub czysta woda. Organizacje i osoby walczące z tym trendem zaczynają mówić o szczepionkowym apartheidzie. Ten rodzaj dyskryminacji jest szczególnie groźny w dobie pandemii, bo przyczynia się do szybszego pojawiania się nowych mutacji koronawirusa. Czytamy dalej. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zgromadziły bądź mają zakontraktowane ilości znacznie przekraczające ich potrzeby. 1,3 miliarda szczepionek na 330 milionów Amerykanów i 2,6 miliarda szczepionek na 446 milionów obywateli wspólnoty. Krytycy tego stanu rzeczy mówią o chomikowaniu szczepionek, pisze autor.